राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 10 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कुलायत राम राम वंदे नंदरत्नं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपाले ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित नवनीत पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कर्मेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कोई बात है आपने मन में कोई बताओ भाई क्या सुनाओ देखो आप ख्याल रखो शरीर है ये जा रहा है एक बड़ा भारी बहन है आपको हम जी रहे हैं जी नहीं रहे हैं जिस दिन जन्मे थे उस दिन आप जितनी उम्र थी इतनी उम्र किसी की नहीं है उम्र खत्म हो चुकी है खत्म हो रही है बाकी रही उम्र भी जा रही है दिन प्रतिदिन जा रही है नहीं श्वास एक एक श्वास जाते हैं वो उस उम्र में से जा रहा ये जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं उम्र कम हो रही है जितने जितने वर्ष आ गए हैं वे अब आप अपनी उम्र में से आए हैं वे मुफ्त में नहीं आए हैं वो उतरे उम्र खत्म हो गई अब भीड़ कितना है इसका पता नहीं है परंतु मर रहे हैं इसमें संदेह नहीं है इस वास्ते याद रखो हरदम भगवान याद रखो भगवान का नाम लो हरदम चलते फिरते उठते बैठते यह बड़ी भारी एक पूंजी है आप पूंजी कमा लो तो सुख पाओगे और नहीं तो दुख पड़ा पड़ेगा राम राम राम राम राम जितना भजन करो हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे सीता है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुमरत सुलभ सुखद सब काउ सुमरत सुलभ सुखद सब काउ लोग ला परलोक निभाओ लोक में परलोक में सबसे काम आने वाली असली पूंजी ये पूंजी मुफ्त में रही है मुफ्त में राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं संपा जीते सो ले जाए चौड़े पड़ी हो धर असली मदा राम मदा तो राम कही जा रहे जल्दी करो ये हरदम सावधान रहो पढ़ो जस क्यों नहीं लीजिए कहते पढ़ो जस क्यों नहीं क्यों नहीं दे रहे मना मग राम कही जा रहे पढ़ो जस क्यों नहीं लीजिए वो सोरे पड़ी हो राम लड़ी सोड़े पे सोड़े, कोई बंधन नहीं है, किसी की मनाही नहीं है। नरतन दे राम जी शत्रु ज्ञान खबर आयो मैदान, आयो मैदान बात करी के साओ हृदय को ध्यान राम सरो कुल देखो सो राम के आगे काटे कान। नरतन दे राम जी शत्रु ज्ञान राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भाइयों बहनों मौका बहुत बढ़िया मिला है और ये समय जा रहा है, छेद नहीं कर रहे हो आप, समय जा रहा है। एक श्वास भी आप बिना उम्र के ले नहीं सकते, वे श्वास कीमती जा रहा हरदम। बहन बहता रहे भाई जी रहे हो, जी नहीं रहे हो भाई, मर रहे हो हरदम मर रहे हो, मौत नजीक आ रही है। जो जो श्वास आने जाते हैं तो मौत नजीक आ रही है। इस वास्ते सच्चे हृदय से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अरे सीधी सरल बात, सीधी बात है, सरल बात है, शुभ बात है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। क्या इसमें कोई पछतावा है, इसमें कोई पैसा लगे है, इसमें कोई तकलीफ होती है? भाइयों बहनों मौका बहुत बढ़िया मिला है, भगवान की कृपा से परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़ा अवसर मिला है। भगवान की कृपा हुई है, अलौकिक कृपा है। इस पर से लाभ लेना चाहिए, कृपा करो। अब आए हो कॉलेज में, कॉलेज में आए हो, अच्छा वो नींब ले लो कि अब राम राम हरदम करना है हमें। अठारह नींब लिया हुआ अठारह भजन होगा वो, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण श्री जेल में जन्म लिया तो जन्म के समय दान किया, इतनी दान करेंगे तो वो दान हो गया। ऐसे नाम लोगे यहाँ, नियम कर लोगे यहाँ, तो यहाँ के भजन होगा यहाँ का। उस वास्ते सजियों ने सबसे भाइयों से बहनों से सबसे कैसे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम है, तो समय सार्थक हो जाए। कुएं से पानी निकालते हैं तो डोरी से 20-25 हाथ नीचे चली जाए डोरी, पर लोटो भर आ जाए हाथ में रहे तब तो ठीक है, हाथ से छूट गई तो 20-25 हाथ नीचे रूट डोरी लोटो नहीं मिलेगा, वो पानी के भी ठेर थकर जाएगा। अगर कोई तिरने वाला हो तो भी नहीं देखो तो मुश्किल हो रहा है। इसी तरह से जब तक ये श्वास है तब तक जोर से भगवान के नाम नहीं जाओ सच्चे हृदय से, तो आपकी उम्र सबकी सब सर्द हो जाएगी। वो हाथ में इतनी सी डोरी रहती है, वो इतनी डोरी नहीं है, सबकी सब डोरी और लोटा और पानी सब हाथ में है, इतनी सी हाथ से निकलेगी जल्दी फिर मिलनी मुश्किल है, पानी के भी तरह भी चल जाएगी। इसी तरह से उम्र है, जब तक आगे टिमटवाती है या धोखड़ी चलती है तब तक भजन कर लो आप, और ये खत्म होने के बाद में हाथ की बात नहीं है। नन्हे किस झुंड में जाना पड़ेगा, कुत्ते के गधे के किसी झुंड में, फिर वो मौका नहीं है। ये शुरू में डालनी मिलेगी। अभी जो राम भगवान ने जबान दी है ये जब करो जब, ये अवसर और जगह नहीं मिलेगा, हरी जगह नहीं मिलेगा। इस वास्ते भाइयों बहनों बस भजन में लग जाओ, नाम जब में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हाथ काम मुख राम है, हृदय सची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की आही उत्तम रीत। वो गृहस्थी संत है, गृहस्थी वह भाई हो चाहे बहन हो, वो गृहस्थी संत है जो भगवान का नाम। हाथ काम रुख राम, हाथ में काम धंधा करो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखे जहाँ कृपा निधाना, भगवान है मन रखो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सीधी सीधी बात है। अरे बहुत लाभ है, बड़ा भारी लाभ है। आप पूजी है पूजी, मामूली चीज नहीं है। बालकपन में विद्या पढ़ ले तो आदमी सुख पाता है, अरे पढ़ता नहीं है तो रू पाता है। मेरे को याद है पढ़ने में कैद मालूम होती थी, पढ़ाई में मानो कैद में आई, कैद में ऐसा मालूम होता था, और मूर्खता थी वो। वही पढ़े अक्षर आज भी काम देते हैं, अरे खोल खेल कूद में रहे कुछ काम नहीं है, क्या काम है खेल कूद, क्या काम आवे आज। इस तरह से आज भजन कर दो तो काम आवेगा, नहीं तो काम नहीं आवेगा। यह संसार खेल कूद है, समय बर्बाद हो जाएगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जोर से भगवान में लग जाओ, और यहाँ से लेकर जाओ अच्छा जीवन बदल जाए। सच्चे मुसलमान जीवन बदल गया, जीवन बदल गया, जीवन ही बदल गया। आपकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या और वर्षचर्या सब गई, सब शुद्ध हो गई, सब निर्मल हो गई भगवान के भजन करने से। एक ही उपाय है, सीधी बात है, सरल उपाय, सीधे सरल उपाय है, सब के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। भगवान के नाम का जप करो, चौ युग चौ श्रुति चौ वेद अपरूपाय में राम नाम सबसे बताए। एक कली विशेष नहीं आओ बोलो, कलयुग में विशेष में मैं नाम की और जुम्मारी अपेक्षा, अरे वो कलयुग जो हुआ है। सत्ययुग में होने वाली प्रजा भी कलयुग में जन्म चाहती है कि इसमें नाम जब विशेष होता है, इनमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन शुभता से होता है और बड़ा दाम ही होता है। इस वास्ते भाइयों बहनों चित करो, मतलब राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जितना समय है वो भगवान में लग जाए। चिंता निर्दोष बड़ी बड़ी हानि है, सा हानि तन्म छिद्रम सा चांद जड मूर्ता यन मुहूर्तम खनम वही वासुदेव न चिंतित। भगवान का चिंतन नहीं करे वो हानि है, बड़ी भारी गलती है। वो अंधता है, वो मूर्ता है, वो मूर्खता है। वासुदेव भगवान का चिंतन नहीं करो। मनुष्य ने प्राप्त किया है और जगह मौका नहीं है, पशु पक्षियों में कैसे भजन हो सकेगा नहीं, ये भजन करने का सुंदर मौका है। इस वास्ते हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कल भी सुना था उठते ही बैठे गए जागते गए सोए, हरिया जिन घट राम जी कबू प्रगट हो, उठते बैठते सोते जागते हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बड़ी सीधी, बड़ी सीधी, बड़ी सरल, बड़ी बढ़िया बात है। सुनना चाहिए कहते मुक्ति मुंडे में, थारे थारे मुंडे में मुक्ति, मुंडे में राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कल्याण थारे मुंडे में, मुंह में कल्याण है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब समय सार्थक हो जाए, निहाल हो जाओगे भाई, राम राम करोगे तो ये मनुष्य में सफल हो जाएगा। जितने दिन भजन किया है वे सब महात्मा हो गए, संत हो गए, बड़े बड़े महाराज हो गए, और वो लोग याद करते हैं केवल नाम के निर्माण है। भाई हो चाहे बहन हो, मेरा भाई भी हाजित में माँ, कारण क्या है कि नाम में जप गया, भजन में भगवान में मन लगाया, भगवान में प्रायण हो गई, इस वास्ते उसकी महिमा है। तो आप भी हम भी सब लग जाओ, अगर राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बहुत लाभ की बात है, बहुत बड़े भारी लाभ की बात है। ये दिन जा रहा है, भजन दिन जावे, दिन जावे, अरे राम नाम क्यों नहीं गावे, ये भगवान नाम क्यों नहीं लेता, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे, मन तुम गोविंद क्यों नहीं गावे, क्यों नहीं गावे, क्यों नहीं गाता, क्या तेरे हानि होती है, क्या नुकसान होता है, बड़ा भाई लाभ है, भजन बड़ा दिन जावे तेरा। इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे देश भगवान में लग जाओ, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सुना दे भाई सुना दे, भजन में दिन जावे, सुनो पद सुनो, भजन मेरा दिन जावे दिन जावे, अरे मन तू गो मन क्यों नहीं गावे, क्या तेरे बात आ रही है, क्या तेरे अर्थ है। अरे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन छिन छिन करता पल पल बीते, छिन छिन करता पल पल बीते, पल से घड़ी घट जावे, राम छिन छिन करता पल पल बीते, पल से घड़ी घट जावे, घड़ी घड़ी करता पोहर बदीते, घड़ी घड़ी करता पोहर बदीते, आठ पोर खुल जावे, भजन बिना दिन जावे, ए घड़ी घड़ी करता पोहर बदीते, घड़ी घड़ी करता पोहर बदीते, आठ पोर खुल जावे, भजन बिना दिन जावे, मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे, मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन तेल फूले कमर दन करके, तेल फूले कमर दन करके, ताते जल सुनावे, हम तेल फूले कमर दन करके, ताते जल सुनावे, अंत काल का देख तमाशा, अंत काल का देख तमाशा, काल झपट ले जावे, भजन बिना दिन जावे हो, अंत काल का देख तमाशा, अंत काल का देख तमाशा, काल झपट ले जावे, भजन जावे दिन जावे, मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे, मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन सुकरित काम कबहु नहीं कीनो, सुकरित काम कबहु नहीं कीनो, मोह माया चित लावे, राम सुकरित काम कबहु नहीं कीनो, मोह माया चित लावे, साधु संगति में कदे न बैठे, साधु संगति में कदे न बैठे, बाते बहुत बनावे, बिना दिन जावे, दिन जावे हो साधु संगति में कबहु न बैठे साधु संगति में कबहु न बैठे बातें बहुत बनावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिना दिन जावे जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिन जावे मानुष देही रतन पदारथ मानुष देही रतन पदारथ बार बार नहीं पावे रम मानुष देही रतन पदारथ बार बार नहीं पावे बालक दास कहे बैरागी बालक दास कहे बैरागी फूलों को समझावे भजन बिन दिन जावे दिन जावे हो बालक दास कहे बैरागी बालक दास कहे बैरागी फूलों को समझावे भजन दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिना दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिन दिन जावे दिन जावे समय बीता जा रहा है समय बीतते ही मौत आवेगी जाना पड़ेगा ये जानते हो ये मृत्यु लोग है मृत्यु लोग सब मरने वाले रहते थे मर नहीं मरने वाले सब मरने वाले एक भी हरदम रहने वाला नहीं है मृत्यु लोग मरने वाला ही वही लोग है मरने वाले थे सब मरने वाले और मर रहा है हरदम उम्र हरदम जा रही है हरदम जा रही है श्वास जा रहा है खत्म हो रहा है मौत नजदीक आ रही है पर कब करोगे कुछ देर के लिए देरी करते हो विश्वास है भाई बहनों सच्चे हृदय से बदले में लग जाओ और उपकार करो बड़े बूढ़ों की सेवा करो बाप है दादा है परदादा है माँ जी है बूढ़ी है उनकी सेवा करो वृद्धों की सेवा करने से भगवान राजी होते हैं भगवान देख देख कितनी सेवा करते हैं ये नहीं सेवा करो तो भाई समय तो जा रहा है और वे चला जाएगा फिर कुछ नहीं होगा मौका है समय चूक फिर कापस्तान है काबर साधी रुका नहीं इस वास्ते भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से एकदम और सबकी सेवा करो आपके गाय है भैंस है बछड़ा बछड़ी जैसी हरी सेवा करो पहले के सपना हुआ 100 वर्षों पहले मैंने मर गए बिना अन्न के इस वर्ष में बिना घास के गाय मर गई बहुत गाय मर गई बेचारी राम राम राम राम राम राम राम तो गायों की सेवा करो बड़ा भारी पुण्य है लोगों ने गायों को छोड़ दिया है बड़े भारी पाप की बात है बड़े अन्याय की बात है छोड़ो गायों ने घर में रखो खेती जीवन होती है उनके तो गायों की बड़ी सुगमता है खेती से तो गऊ पुष्ट होती है गऊओं के पुष्ट होने खेती पुष्ट होती है गाय के गोबर से गोमूत्र से खेती है जो पुष्ट होती है और खेती से गुआ पुरुष होती है तो खेती रखने वाले भी गाय छोड़ दे तो पालेगा कौन आप विचार करो इस वास्ते आप गायों की पालना करो पशु पक्षी जीवन की पालना करो मनुष्य है सेवा करने के लिए है खाने के लिए नहीं है कि बीमार कर खा जाओ या बरसात नहीं होती कारण इसका यही है बरसात से अन्न हो घास हो तो आने जरूरत बोलते पशु खा जाओगे, अरे पशु होते खा जाओ पशु जरूरत बोल रही। वर्षा क्यों नहीं हुए, ये पशु खाने लगे थे, मांस मछली अंडा दूसरे खाने लग गया। बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है, वर्षा नहीं हो रही है। देख रहे वर्षा क्या करेगा, पशु ने घास चाहिए पशु तो खा जाओ थे, थारा आदमी क्यों चाहिए पशु ने खा जाओ। अकाल पड़ रहा है पाप के कारण से, कलयुग में क्या कलयुग में ऐसा होता, भरकड़ी मारे ही मारे काल मारे बहना न दुखी बहु लोग मारे मरेगा लोग भगवान रे बदन बिना एक उपकार के लिए बिना सज्जन और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। कोई भी साथी नहीं है, कोई संगे नहीं है, या पूंजी है या पूंजी लो इकट्ठे करो, राम नाम इकट्ठे करो, निहाल हो जाओगे। परलोक में जाओगे तो वहां पूछेगा भजन कितना किया तुमने, नाम जब कितना किया है, नाम ये पूंजी भजन हो जाए तो आप परमात्मा के प्यारे भक्त बन जाओगे। भगवान ऐसे ही कहते हैं सबके प्यारे भगवान, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मन पर प्यारा है भगवान के, सब प्यारे है वो भजन करो, नाम जब लगो सच्चे हृदय से सब काम ठीक हो जाएगा। अरे भजन के बिना कोई दक्षा करने वाला नहीं, कोई तुम्हारी परीक्षा हित करने वाला नहीं है। अरे आजकल लोगों में स्वार्थ भावना हुई, स्वार्थ वह स्वार्थ भावना का महान दबो देगी। अरे मैं समझ देंगे रुपया ले लिया, मैंने ठग लिया, इन्हें चोरी कर ली, तर ठग लिया, अरे सब रुपया तो यहाँ रह जाएगा, पाप कोटि भर भी यहाँ नहीं रहेगा, पाप आपका भी आपके साथ में रहेगा, रुपया कोटी भर साथ नहीं चलेगी। रुपया तो कोटी भर साथ चलेगा नहीं, अरे पाप कोटी भरी बाकी नहीं रहेगा, सबका सब साथ चलेगा। बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, चोरी करके डाका डाल करके ठग करके जो धन लेता हो, धन तो कोटी एक साथ रहेगा नहीं, अरे पाप सबका सब महान हानि करने वाला साथ चलने पड़ेगा और नर्क भोगना पड़ेगा। इस वास्ते चोरी मत करो, डाका मत डालो, ठगाई मत करो, धोखा मत दो। आदमी को धोखा दोगे आप भी धोखा बहुत होगा। देखो इसमें सच्ची बात है, आप किसी को धोखा देते हैं उनके तो पाप कटते हैं, यार आपने नया पाप पैदा होता है नया, उनके तो पुराने पाप कटते हैं, यार तुम्हारे नया पाप पैदा होता है, वो तो शुद्ध हो रहा है, आप महान आप पवित्र हो रहे हो। अरे कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, कोड़ी आप पवित्र था, आप मेला बनो वो आपके साथ चलेगा। इस बात से सावधान हो, सावचेत हो जाओ, हरदम सावधान रहो। जितना पाप कर्म है वो बड़ा भारी दुख देने वाला है, अभी दिखता नहीं है, आपको पता नहीं है, परंतु वो पाप बड़ा हुआ महान दुख देगा। इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ भगवान से हरदम चलते फिरते प्रार्थना करो, हे स्वामीनंद, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे कृपा करो, मैं आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। भगवान से कहो तो आपको भजन बढ़ेगा, भगवान से प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना निरंतर नहीं जाएगी, भगवान कृपा करेंगे भजन बढ़ेगा आपका। और कोई साथ देने वाला है नहीं, संसार में कोई अपना नहीं है, सब क्लियर हो जाएंगे। जब कामा पर एगो जरूरत को तब बताते भैया सब ही शिष्ट है, नदियों कब भूल गए राम को नाम, फिजूल फिरो सुर तो ही फिट है। अधिकार है जो फिर समय मार दिया, भगवान के भजन में ना चेत करो भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान के बिना सहायता कोई करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, दुख पड़ा पड़ेगा। बड़ा दुख पाना पड़ेगा, इतवार से वज्र में रह जाओ, दान पुण्य करो, अपने घर में वृक्ष रहते हो, गृह का खास धर्म है, आप गृह हो, घर में कोई भी आ जाए मैं करता हूँ उद्योग। सूर्य आए, ये इस लोक में ही है, हम दूरा पर रहते हैं, वहाँ बासा बना हुआ है, पैसा दे दो भोजन कर दो, ऐसी बात है। वो देख करके विदेशी अंग्रेज आए थे, वो देख कर बोला आश्चर्य का, हमारे देश में ऐसे रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलेगी, पैसा है तो ले मरो, वहां रोटी खाओ, पैसा दे दो है तो, नहीं तो मत नहीं रोटी खा लो। जहां समस्या होता है, समस्या में 5 रुपया 7 रुपया एक खा गया, बीकानेर में स्टेशन के पास में 35 रुपये थाली होती है, एक थाली 35 रुपये लगे, यहाँ पर अब बाजार खुला है 2 रुपया में, 2 रुपये भोजन कर जाओ, 2 रुपये वो नाम वहां से लोगों ने मुफ्त खाओ तो 2 रुपया दे दो, 2 रुपये में पेट भरी जाए, ऐसे लोग पुण्य कर रहे हैं। आप लोग भी ग्रस्त हो, कोई भी घर पर आ जाए, ब्रह्मचारी हृदय से विद्यार्थी गुरु मोक्ष अद्वगा क्षीण वृत्ति से भिक्षु असमता, सब प्रकार के भिक्षु है, कोई भी रास्ता बहता हुए तो भोजन करा दो, गाय टूटे तो खोलने के लिए जावे नशे टूटे भोजन करा दो, ब्रह्मचारी है भोजन करा दो, साधु संन्यासी आवे तो रोटी दो, खाली मत रहते हो, घर में से खाली न जावे, भाई और बहनों आप लोगों ने कहना है, कोई बोले हाथ का उतर दो, देखो कुछ खिलाओ, ये रीत अपने देश में है, और देश में मिले को नहीं, और देश में आज से ही करते थे, इसलिए करते थे, इतनी रोटी भी नहीं थी, मेरे भिक्षा कम पड़ा, मेरे को पता है, जैसल देशर में एक भिक्षा ले हुए हैं, जो माँ बोले क्यों आए है, भूख लगी है, खेत में काम करके होंगे, काम करने वो छुट्टी रहते, एक दिन मेरे भी देते, काम करना तो छुट्टी बोली तो ऐसे बड़े प्रेम से विनीश नहीं करे, रोटी दे दी, ये रीत है अपने गाँव, रीत अपने गाँव कह रहा हूँ मैं, देखने तो रही हो तो दर्शन करने को रोटी दे, अपने देश से भाषी रीत है, कोई आवे रोटी दे मिलता ही मनोहर रे कुछ रहे तो पूछे पसे राजी खुशी हो पसे पूछे मिलता ही मनोहर कुछ रहे तो पूछे पसे साबर दे सुतार लाखा पूजा ही तो दिशा तो मिलता ही मनोहर कर बोले भोजन करो आओ भोजन करो सब भोजन करो कितनी बढ़िया बात है अपने देश की रीत है एक घर में सभी हो तो क्यों तेज बोली मैं जान अब जावे क्यों तो मैं क्या करूं तो कुछ ले जा तो आयो तो भी रीत है हमारे जोर सुबह क्यों हमारे अब भोग लगे तो आ गए तो कस उड़े तो जाओ अब जावे क्यों आगे तो क्या करूं ले जा कितना ही करो देवे रोटी दे अन्न दे वो साधु में कोई आज दे रोटी दे जानते हैं बेड़ापुर है छबल की खेती बेड़ापुर लो दान छबल की खेती ये बेड़ापुर लो दान नजर के समय दी हो घर जागृत हो जाए तो गृह अन्न दे अन्न ही प्राण नाम प्राण प्राण प्राण है अन्न अन्नदान अन्न से प्राण बचे नहीं तो मर जाएगा आदमी, अंध बिना मर जाएगा। इस वास्ते बड़ा भारी पुण्य है, वृद्धकाश धर्म है कृष्ण का। इस वास्ते सबकी सेवा करो, सबका पालन करो, सबकी रक्षा करो। गाय है, टोड़िया है, बेचारा कई पशु है, उन्हें बांध रख दो, कई जगह बंदा मर जाए बेचारा, किस बुक है, कह नहीं सकते, मानस है पहचान नहीं सकते। बड़ी भारी गर्भ बात करते हैं, पाप करते हैं, बड़ा अन्याय। गर्भ बात का बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है। कहा मैं थाना आरबादी कुछ तो ठीक है, परंतु सब जगह यहाँ बीमारी फैल रही है, गर्भ बात कर रहे हैं, संतान पैदा नहीं हो गए, इस वजह से दवाया ले गए, शरीर खराब हो जाए। परिवार नियोजन मत करो, बिल्कुल मत करो, इसलिए बड़ा भारी पाप लगता है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, शास्त्र में लिखा है दुर्लभो मानुषो देव, भागवत में लिखा है दुर्लभो मानुषो देव, दुर्लभ त्रयमेव एतत्, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। तो भगवान के भजन में लग जाओ, सेवा करो। दो काम है खास कर, दो काम, एक भजन करना भगवान को याद रखना, और एक सेवा करने, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। कल कहा था मैंने, ये वृक्ष आदि है, ये सेवा कर नहीं सकते, सेवा ले सकते हो। पशु सेवा कर नहीं सकते, सेवा ले सकते हो। मनुष्य एक है जो सेवा कर सकता है, ये सच्चे हृदय से दूसरे सुख पहुंचा सकता है, अन्न पहुंचा सकता है, दूसरों सेवा कर सकता है। ऐसे अन्न अच्छी सीख है। यहाँ पर मेरे पूछा दो रुपये बसा, बहुत दूर है, दो रुपया बसा बोला, दो रुपया दे जाओ, जीप जाओ, दो रुपये में पेट भरे कोई पिकाने स्टेशन पर मैंने सुना वो 35 रुपया, 35 एक थाली का, एक टाइम का 35 रुपया। अब यहाँ पर मेरे में रहेगा 2 रुपये में कोना, बहुत अच्छी बात है। चंद में प्रसन्न था वो सुन कर गए, मौका है भाई, ऐसा केवड़ा रुपया तो रह जाएगा यार, यहाँ का यहाँ ही खाली चले जाओगे, बिल्कुल एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं। दाता रंग केवड़म मन मृत प्यार था मुंशते, अदाता ही महात्यागी धन सती, देना देने वाला है जो बड़ा कंजूस आदमी है, कृपण है, दाता रंग कृपण बने, दाता दान देने वाला को मैं कंजूस मानता हूँ, मृतो प्यर्थ मुझसे मरता मरता भी धन साथ ले जाता है, अदाता ही नहीं देना है तो बड़ा त्यागी है, जो आज सूता ही है जो छोड़ दे मर जाता है। तो ऐसा नहीं भाई, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, एक बात है और विलक्षण, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रूपीर, तुलसी पंचन के पिए सर्वतम नीर। अजमेर के पास में बॉयस एक गांव है, वो ऐसा कोई मैं सो रहा है, डाकने वाले धरैत धरैत आए, जब माजी में कहती थी खुद वहां माजी कहती भाई हम लुगाए बैठे हमारे हाथ पर लगाना तो चल फेंक दी हाथ तिजारी रहो अच्छा भी ले जाओ ले जाओ। थोड़े दिनों में माजी कहते थे मैं ले गया धन ले गया, तो थोड़े दिनों में पूर्ति हुई भाई, घाटो तो नहीं पड़े, घाटो नहीं हुए, एक बार घाटा होता है परंतु घाटा नहीं पड़ता। तो दान दी घटे से डाके वाले डाके की भी मूर्ति हो गई, तो देवा दान घटे से होगा, घटा नहीं होगा। मन वो बहम है यू ही, इन वास्ते देव दिए दाम जी दाम नित्य मरा तू फिर मेरे सब बोध यंत्र आसन थे भगरा द्वारी गिरे गिरे दिएताम दिएताम नित्यम अदा तू फल में ईदृशम, नहीं दिए उसका फल है मांगता फिर आप। सारे देव भाई रोजिंदा ग्रंथ है, ग्रंथ का खास फल है, ग्रंथ का खास धर्म है, क्योंकि ब्रह्मचारी कमाते नहीं, वानप्रस्त कमाते नहीं, सन्यासी कमाते नहीं, एक है एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ आश्रम है, एक ग्रंथ आश्रम माँ बाप है सबका, ब्रह्मचारियों का माँ बाप यही है, ग्रंथों का माँ बाप यही है, और वानप्रस्तियों का माँ बाप यही है, साधु सन्यासी वर्ग माँ बाप तो ग्रंथ है, बाप तो आप ही हो, माँ बाप आप रोटी नहीं दे कौन देगा, माँ बाप नहीं दे कौन देगा, बताओ इस वास्ते अवश्य ज्ञान दे हो आदर करो। चातुर्मास में वर्षा होती है तो घास लगता है थोड़ा थोड़ा, इस बार तो घास ही नहीं हुआ, घास लगता है तो गाया भैंसा में छोपस रहा मछली सरे सर तदी के नीचे जाए हरी हरी दी से भी घास आगे जाए वो आगे जाओ यू कर देते हो जाए मैं हो जाए तो घास हो जाए उसमें गाया भैंसा बसरा बसरी खो जाओ मर जाए वो जरा माँ भरी है बाबा यार घास निकल गया जो उनको वास्ते मिले ही नहीं लो बदागो पानी अरे चुटके लागे गाय बावड़े तो बावड़े नहीं तो आगड़े ही जाए लोग लागो बाड़ियो चुड़के लगी गाय बावड़े तो बावड़े नहीं तो आगड़े ही जाए तो छोड़ नहीं गया अब घर में कुछ नहीं ऐसा नाशे टू है बहुत पूजन करो। गांव वालों की एक शंका है कि भगवान गाय को इतना चाहते हैं, संत महात्मा भी गाय को बहुत चाहते हैं, तो भगवान कम से कम घास जितनी तो वर्षा कर दे, फिर गायों पर ये संकट क्यों आया है, हम लोगों के तो कर्म ऐसे ही है पर गाय को तो कम से कम देना चाहिए। अरे थारी परीक्षा करे रानी देखता तो बदायल हो गाय बेचारी बोले को नहीं मैंने थे घास दे थारी परीक्षा में थे फैल हो रहे हो घास नहीं करके परीक्षा करे परीक्षा देखता फिर प्यारे में हजारों लाखों रुपया इकट्ठा किया है घास इकट्ठा किया है घास इकट्ठा नहीं हुआ घास दो आजकल बेच देते पहले जमाने में ढिंगरा बागरा लगी रहती थी पुराना पुराना घास बड़ा काम आता था आजकल वो छोड़ दिया पैसा पैदा करो पैसा पैसा पैदा हुए पैसा ये उन्होंने घास बेच दिया अरे बाड़ा में घास नहीं है हम थाने के यूनिवर्सिटी में पढ़े थाने अकल आनी चाहिए ये आप भगवान चेतावनी दे थाने गया अभी भाग है वहां अभी भाग है भाग सब है भाग्यम फल सर्वत्र न तो विद्या न सब सबको भाग्य है तो गया अभी ऐसे भाग गया है पहले छपना 100 वर्ष पहले छपने में मन मर गया इस आप छपने में गायों मर गई भूखा मर गई मर गई तो गया भी जो भाग है पर थारी मेरी परेशान थे मनुष्य होकर के गाय पालन को नहीं करो फिर मनुष्य मनुष्य मिलेगा नहीं ये परीक्षा हो रही है अब गाय पालन नहीं करोगा फिर मनुष्य नहीं मिलेगा बालक में लाडू देवे जेबी देवे खाने वास्ते वो फेंक दे पेशाब की नाली में तो थप्पड़ लगाओ थप्पड़ इसका लाडू दिया जाए इस तरह से भगवान मन जन्म नहीं देगा आप लोग बात नहीं करोगा तो आपको मन जन्म नहीं मिलेगा भगवान ये पोल नहीं है सब हिसाब है उसी अदर हिसाब जहाँ कोई जान भगवान जान पहचान नहीं है असल हिसाब उसी भगवान के ये मुफ्त में नहीं जाएगा आप देखो भगवान देखते भगवान देखते चित्र गुपत्र पड़े नाम तुमने लिखे हो गया नाम छानी नहीं कुछ बड़े सैकड़ी दूरी है सब छानी नहीं भगवान से थे देखो थानी परीक्षा हो रही है परीक्षा खेती है वर्षा है गए वर्ष में घास हुआ था उस समय भी लोगों घास छोड़ दी 10-15 कोस दूर जा घास छोड़ दी बड़ा भारी अनर्थ है बड़ा भारी पाप है गायों को पालन करो गायों की रक्षा करने करो बड़ा भारी पुण्य है राजा आजकल तो ज्यादा पुण्य है। गाय रखते, खेती करने वाले गाय नहीं रखते। अरे खेती से गाय पालन हुए, गाय से खेती बढ़िया हुए। गोबर गोमूत्र से सौ सौ वर्ष की झाने हुए, सदा खेला पायदा रहे, पुराना नहीं हुए। क्यों? गाय बैठे गोबर करे, गोमूत्र हुए, उनसे गाय खेत नया रहे। इस वास्ते गायों की रक्षा करो। भेड़ बकरी आदि लीजिए, उनको अपने काम में बैठा हुए खेत में, हम बैठ जाए, हमारा खेत नया हो जाए, बाली पैदा हुए, अच्छा पैदा हुए। इस वास्ते आप लोगों की परीक्षा हो रही है। विद्यार्थी पढ़े, बारह महीना पढ़े, नहीं परीक्षा करे, परीक्षा करोड़ों दिन आवे, जो थारी परीक्षा हो रही है। खेत ऐसा धर्मात्मा हो, घर की गाय घर का बसरा बसरी जो उन्हें छोड़ तो निकलो आई थाने में, रोटी नहीं रहे घर से निकाल दे तो क्या दशा है। ते भाई बहन हो उन्हें घर का भोजन नहीं देवे, अरे घर से निकाल दे क्या दशा है। ते तो मांग ही सो कह भी सो भाई तो बोल दे, बोलना आता नहीं। हम लोग निकल जाए तो मांग लेने जोड़ी हमारे पास, गायों के पास मांगने की जमीन मांग सकती नहीं बेचारी। खेत में जाओ तो मारे हुए ने फिर भूख हमारे करे क्या। ये थानो हमारी परीक्षा हो रही है। सत्संग करो, सत्संग में जाओ, और सत्संग सुनने पर भी मानो नहीं बात को, गायों का पालन नहीं करो, दंड लगेगा, दंड पड़ेगा, दंड नहीं सत्संग है उनको भी दंड पड़ेगा, सत्संग करने वाले को दंड पड़ेगा। ते जानता हुआ कि यदि गाय का पालन नहीं करो, बोलो अब आर थाने घर से निकाल दे, रोटी खाने में नहीं, कपड़े पास में नहीं, क्या दशा है। हम लोग भिक्षु है ना, हम लोग देवता, हम तो मांग लेंगे, हमारा स्वभाव है, आदत है। भिक्षा प्रांग ने माया निकाल दे भाई घर से, कुछ दे ही नहीं निकाल दे तो क्या दशा है, दुर्दशा है। थे भरे कह तो सो बोल भी सको, मैं मिलो गाय भी जाए बोल वो सकते नहीं, मेरे घर को निकाल दे, बहुत बड़ो पाप है, बड़ा भारी पाप है। इस वास्ते भाई हो और पालन करो। ते अच्छा कहलाते हो, बड़ा सा रही हो, भगत पाते गाय धोखो दे रहा हो, विश्वास दे, कृपा करो, कृपा नाथ गायों पर कृपा करो। देखो ते भगवान से कृपा चाहते हो और पशुओं पर भिक्षा करते नहीं कृपा, तो ते कृपा अधिकारी नहीं हो। जो पशुओं को मार रहे और पशुओं को खा जाते हैं, मांस खा रहे हैं, वे कृपा का पात्र नहीं होता। थे थासो कमजोर है, जो मार दे हो और खा जाओ तो नहीं कोई खाता हुए तो रोने का, पश्चाताप करने का, शिकायत करने का भी पात्र नहीं हो। थे गरीब होते थे मारो तो थारे दूसरा मारे तो थारे से क्यों करे, रक्षा वही कर रहे अर्जुन के और कर्ण के आपस में युद्ध हुआ। तो युद्ध के समय कर्ण को साप था पृथ्वी का, गाय का, तो बोले पृथ्वी चक्का है जो पृथ्वी में धस जाता तो नीचे उठ जाए खेलता है वो। अर्जुन बांधता कहते क्या रहेगा, अर्जुन तू शास्त्र को जानता है और शास्त्र विद्या भी जानता है, शास्त्र और शास्त्र दोनों को जानने वाला है, मैं दूसरे काम में लगाऊ। तो अर्जुन मान बंद कर दिया, भगवान क्या कहते अर्जुन मर मार मार मार। तो अर्जुन गीता में कह दिया कृषि विषम तो आप कहो जैसे करूंगा, तो मारिया बाण अरे तो मारता है। तो अर्जुन क्या बोले, कृष्ण भगवान बोलिया कह दो छह काम करने वाला आता ही होता है, जो अग्नि लगा दे, जो विष देते और कहीं जमीन धर्म ले में, जमीन धर्म ले में काया है माठ है तोड़ करके अपनी जमान में खेतदार धनहार और स्त्री को ले जाए और धन कर ले और शस्त्र ले मारना जाए, ये छह आतय हुए। छह आदमी आतय होते अग्नि लगा दे, जहर दे दे और जमीन अर्प दे और स्त्री को ले जाए और शस्त्र लेकर मारने को आ जाए, क्षेत्रदार धनहार और धन ले जाए, ऐसा पढ़ा लिखा हुए तो आया तो आते हुए भी लाल तई को मार दो, मार वाले उपाद नहीं लगे, कर्ण चुप हो गया। छह काम तुमने किए, छह काम करने वाले एक काम करने वाले मारने लायक होता है, तुम्हारे कुछ देर से मार दे पाप नहीं लगता, ये बड़ा भारी पाप है। अग्नि दे या विश्व दे या जो क्षेत्र दार धनहार बहुत ही बकार शस्त्र गई, शस्त्र लेकर मारना आ जाए, अवैध वैध खटकार, छह काम करने वाले पापी होते। तो दूसरों की रक्षा नहीं करता, वो रक्षा चाहता है, वो बेईमान है। आप अपने छोटों की रक्षा नहीं करते तो बड़ों से रक्षा चाहते हो, भगवान को रक्षा करो तो भगवान रक्षा करेंगे नहीं, तो अपने छोटों की रक्षा करते नहीं तो बड़ों से तुम रक्षा क्यों चाहते हो? अन्याय है, ये न्याय नहीं है। आप अगर रक्षा चाहो बड़ों से, भगवान रक्षा चाहो तो छोटे जंतुओं की रक्षा करो आप ही। ये है जहर फैलाया खेत में भी जहर छिड़क दो जंतु मर जाए, घास में जहर छिड़क दो जंतु मर जाए, और कोड़ी दे दो गर्म नहीं ठहरे, और गर्म पात कर दो जहर दे दो। वो जहर देते देते आज वैज्ञानिक लोग लिखते हैं अखबारों में बात आई है कि आते थे पहले कोई पशु मर जाए तो गीत आते थे और थोड़े दिन और साफ साफ कर देते थे, अब गीत नहीं आते, गीत ही मर गए। जहर देने देने से संपूर्ण घास जहरीला हो गया, अन्न जहरीला हो गया, साग जहरीला हो गया, मारा बालक छोटा मारे और दूध पीवे वो दूध जहरीला हो गया, नदियों में पानी जहरीला हो गया, जहर जहर पैदा खेती में जहर सीवो खेतों में भी जहर छिड़को, साग में भी जहर छिड़को, सभी हो जाए, तो इतना जहर हो गया है अगाड़ी बड़ी मुश्किल होगी, इस साल से बड़ी मुश्किल होगी। अभी मैंने बंद नहीं किया है, वैज्ञानिक लिख दिया है अखबारों में बात आएगी है कि इतना बैल मरा गीत मर गए, गीत गीत नहीं आते, गिर रहा था गिर खा करके सब साफ कर देता, किसी मर गया, मुर्दा सड़े पड़िया गया दुर्गति फैले मांस खाने वाला गीत दिया गया, ये आज वो दशा हुई है। तो जहर ही जहर देने से खेतों में घास में साग में जहर देने में मनुष्यों में भी जहर हो गया, माताओं के दूध में जहर हो गया, बालक पिए तो क्या पिए बेचारा, बालक वैद्य कहा जाए माँ को छोटे कर जाए, माँ के दूध में जहर हो गया, साग में जहर, पत्तियों में जहर, अन्न में जहर, खेती करो जो जहर छिड़को, जहर छिड़को भाग मार दो, टिड्डी मार दो, मार दो। पहले टिड्डी आती थी तीन चार चार वर्षों बाद, तो टिड्डी आती सब लोग जमाना होगा, मेरी बचपन ही बात याद है, टिड्डी आती तो जमाना होता था, टिड्डियों के लिए भगवान वर्षा करेंगे तो अन्न होगा हमारा अन्न होगा, टिड्डी को मार दिया गया, मार दो सबको मार दो, तो मारने वाले को भगवान मारेंगे, याद रखो थे मारने की रीत ला दी, अब रीत तुम्हारे भी लागू होगी, ये रीत होगी, जबरदस्त हो गए बड़े बलवान मारेंगे, रक्षा आप उठा नहीं सकते, आप छोटों की रक्षा करो तो बड़े आपकी भी रक्षा करेंगे, आप छोटों की रक्षा नहीं करोगे तो आप इतना कौन करेगा, क्यों करेगा, अन्याय नहीं हो आप जो मारते हो तो सब मारेंगे। इस वास्ते भाइयों ये खाना पीना मांस मदिरादि मत करो। ये मदिरा बहुत गांव में फैल गई है, छोटे छोटे गांव में दुकानें हो गई मदिरा की। दासोड़ी में गया मदिरा दुकान मारा, ठाडू में दुकान भेलू में दुकान गजब करा हो, गाँव आए गाँव मदिरा की दुकान। अब मदिरा पीते हो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मान नगर नरक होगा। अपने अपने गांव में अपने घरों में मदिरा मत आने दो, मदिरा मत आने दो। गांव भर में इकट्ठे होकर हमारे गांव में मदिरा नहीं आनी चाहिए, गांव में मदिरा बड़ी पीके छोरा छोटे छोटे छोरा सीख से मदिरा पीना महापाप है। छ महापाप है, छ महापाप महापाप पंच उग्र पाप है, पंच पांच उग्र पाप है, पांच चार चार पाप ये है। एक तो मदिरा पीना, एक सोना चांदी चोरी करना, एक गुरु पत्नी गमन करना, गुरु पत्नी को स्त्री मान लेना और ब्रह्म हत्या, ये चार पाप है। और पांचवा इनका संग कर ले तीन वर्ष तो पाप नहीं करते, पाप है पांच साल के उग्र पाप है। गौ हत्या से बड़ी पाप है पांच। वे मदिरा पीते आजकल गांव के बीच में मदिरा का बड़ी भारी हत्या है। गांव में से आपसे कृपा कृपा करो, गांव में से मदिरा निकालो, गांव में मदिरा मत दे दो। छोटे छोटे गांव में मदिरा की दुकान होगी, हम क्या करें आदमी ये मदिरा पी। बड़ा भारी महापातक महापातक गौ हत्या पातक है, ये महापातक है। चार पांच महीने का संघ पंचोग्र पापा पद्म पुराण में लिखा है कि रामायण भागवत के मातम आता है पंचोग्र पापा उग्र पाप पांच। इस वास्ते गाँव में मदिरा अपने गाँव में मदिरा दो, अपने गाँव में मदिरा हो तो निकाल दो, सब लोग इकट्ठा करेगा। ब्रह्म हत्या के समान पाप है, ब्राह्मण को मारने के समान पाप है मदिरा का। मदिरा पाप क्यों है, मदिरा में पाप ज्यादा है, क्यों ज्यादा है। ऋषिकेश में एक महात्मा ने बात बताई कि मदिरा का पाप क्यों है ज्यादा। बहुत जीव होते हैं वो राग है बहुआ है, इनको स्नान करके लाखों जीव पड़ जाते हैं, उनका कष्ट निकालते हैं। इस वास्ते मदिरा पाप है। संतों एक बात नहीं बताई, ध्यान देकर सुन लो आप। ऋषिकेश में संतों के सामने ये बात आई कि मदिरा का इतना पाप विशेष क्यों, मनुष्य से ज्यादा मदिरा का पाप है क्यों है। कि मदिरा है जो पाप लगे वो तो लगता ही है, भीतर में जो पुण्य करने की शक्ति है पुण्य के अंकुर है वो अंकुरों ने भूज दे। भूजे हुआ चना भूजा हुआ बाजी भूजे हुए ज्वार भूजे हुए गेहूं भूजे हुए मक्की उगे नहीं, भूज दो मुखे कोई में वह बीज नष्ट हो जाए। जो धान में के भावों को भूज देता है मदिरा पीने से भाव धार्मिक भाव नष्ट हो जाते हैं, तो वे आदमी दान पुण्य कर नहीं सकते, पुण्य कर नहीं सकते, सत्संग में जा नहीं सकते, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो पापों ने खान है, फिर बुद्धि नाशवत पड़ने सकती, बुद्धि के नाश से नाश ही नाश होता है। इस वास्ते मदिरा नहीं पीना चाहिए। कृपा कर ध्यान दो आप, अपने गांव में मदिरा की दुकान है तो बंद कर दो, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी। पुण्य का अंकुर नष्ट हो जाएगा, भीतर पाप का अंकुर है वो नष्ट हो जाएगा, फिर धर्म कैसे करोगे। पाप मनुष्य भक्षण में पाप है सब नहीं, पर तो मदिरा से बहुत पाप है, धर्म के अंकुर नष्ट हो जाएगा। जैसे भून दिया और उबाल दिया, दाना उबाल दिया जाए और भून दिया जाए, फिर अंकुर नहीं हुआ, भूजोड़ा और उबाल रहा था ना, उगे नहीं, बेहूज हो गए। इस तरह से भीतर के शुद्ध बन है वे सब पूरे हुए, अंकुर नष्ट हो जाए। इस वास्ते बड़ा भारी पाप है, बद्या का पाप बड़ा भारी पाप है, महापातक है। इस वास्ते अपने बड़े गाँव में